मैं तो पिया की जो गनिया हूँ, मैं तो पिया की जो गनिया हूँ, मैं तो पिया की जो गनिया। पिया हमारे भूखे, पिया हमारे भूखे, मैं दिल का थाल सजाऊं, मैं दिल का थाल सजाऊं, पिया हमारे प्यासे नैनों में जल भर लाऊं, पिया हमारे प्यासे नैनों में जल भर लाऊं, मैं तो पिया की, मैं तो पिया की जो गनिया हूँ, मैं तो पिया की जो गनिया हूँ, मैं तो पिया की जो गनिया। पिया हमारे दूध है, पिया हमारे दूध है, मैं पैया पर जाऊँ, मैं पैया पर जाऊँ, पिया हमारे माने चरणों में फूल चढ़ाऊँ, पिया हमारे माने चरणों में फूल चढ़ाऊँ, मैं तो पिया की, मैं तो पिया की जो गनिया हूँ, मैं तो पिया की जो गनिया हूँ, मैं तो पिया की जो गनिया। जब लग सांस चले है, जब लग सांस चले है, मैं पति चरण गुन गाऊं, मैं पति चरण गुन गाऊं, जन्म जन्म के साथी मैं प्यारे पिया पाऊं, जन्म जन्म के साथी मैं प्यारे पिया पाऊं, मैं तो पिया की, मैं तो पिया की जो गनिया हूँ, मैं तो पिया की जो गनिया।